NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, vanavond speelt Telstar in de keukenkampioendivisie tegen Top Os in regenboogshirts. 4 spelers weigeren het eenmalige shirt aan te trekken en doen niet mee. Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation reageert. Nu eerst het NOS Journaal. Marnix Ampersen. Een team van 10 buitenlandse artsen is met 10 vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Egypte de grens met Gaza overgestoken. De artsen komen uit Spanje, Duitsland, Frankrijk en Denemarken, zegt een Palestijnse functionaris. De vrachtwagens zijn geladen met medicijnen, water en voedsel. Brandstof zit er ook dit keer niet bij. Israël is bang dat hij bij Hamas terechtkomt. Nederland trekt nog eens 15 miljoen euro uit voor hulp aan Gaza, zegt demissionair minister Schreinemacher. 15 miljoen, omdat de noden ontzettend hoog zijn. Er is daar behoefte aan medicijnen, aan water, aan voedsel. En het is heel belangrijk dat die hulp ter plaatse komt. Dan moet natuurlijk allemaal ingekocht worden en daar is dat geld voor bestemd. Vorige week stelde het kabinet al 10 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan Gaza. Die 15 miljoen komt daar dus bovenop. De Joodse basis- en middelbare school Geider in Amsterdam is sinds vanochtend weer open. De school ging maandag dicht omdat volgens het bestuur de veiligheid van de leerlingen niet kon worden gegarandeerd. Nu is er voldoende gedaan om de school weer te kunnen openen, zegt het bestuur, dat niet wil zeggen wat daar precies mee wordt bedoeld. Kort na het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas ging Geider al een dag dicht vanwege zorg over de veiligheid. Een prominente Oekraïense politicus met pro-Russische standpunten is neergeschoten op de Krim, het schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Hij is bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht en ligt op de IC. Wie erachter zit is niet bekend. De Mediamarkt wil 8 winkels overnemen van winkelketen BCC, die onlangs failliet ging, meldt de autoriteit Consumentenmarkt. Het was al bekend dat de Mediamarkt interesse had in een klein deel van de BCC-winkels. De Australische politie heeft het lichaam gevonden van de Nederlander die gezocht werd vanwege de dood van een vrouw. De man van 24 zou betrokken zijn geweest bij de dood van de 21-jarige Australische. Zij werd gisternacht dood gevonden. In Spanje hebben honderdduizenden mensen te maken gehad met misbruik binnen de katholieke kerk, blijkt uit een enquête van de Spaanse ombudsman. Daarin werd de vraag gesteld of Spanjaarden slachtoffer zijn geweest van misbruik, zegt correspondent Edwin Winkels. Iets meer dan 1% zei daarop ja. En omgerekend in cijfers zou dat er zijn iets van 440.000 Spanjaarden die te maken zouden hebben gehad met misbruik binnen een kerkelijke omgeving, waarvan ongeveer 230.000 door een priester of een geestelijke. De ombudsman wil dat er schadevergoedingen komen voor misbruikslachtoffers. De zaak over onrechtmatige adoptie van een vrouw uit Sri Lanka moet over. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Die neemt er in het voorjaar een besluit over. De vrouw werd in 1992 geadopteerd. Ze kan niet achterhalen wie haar biologische ouders zijn, omdat haar geboortepapieren zijn vervalst. Ze vindt dat het Nederlandse adoptiebureau en de staat dat beter hadden moeten controleren en wilde een schadevergoeding. Het gerechtshof was het met haar eens, maar de advocaat-generaal vindt dat nu onterecht. Het weer, een groot regengebied trekt over, met vanuit het zuidwesten even kans op wat zon, daarna weer buien. Het is 10 tot 13 graden. Vannacht in het binnenland wat droger, minima tussen 7 en 10 graden. Morgen weer overal buien, maar met 13 tot 16 graden is het wel wat zachter. Ook in de rest van het weekend is het nat herfstweer. Ja, nat herfstweer, dus drukke wegen, Erwin de Hart. Denk reken dan, maar. Ja, en een vrijdagmiddag dan wordt het altijd vroeg druk. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Hoewel, werkzaamheden die zorgen ook voor extra vertraging, hoor. De rechterrijstrook is dicht bij Hengelo Noord. 10 kilometer file vanaf afrit Rijssen, 40 minuten vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grenzen knoopt het Markizaat. Een half uur extra reistijd, 7 kilometer file. Omdat er wordt omgereden, de A16 Antwerpen richting Breda. Namelijk is de rechterrijstrook daar dicht bij knooppunt Galder. 8 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur vanaf Antwerpen naar Breda. Dus omrijden via Bergen op Zoom. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. 7 kilometer file tussen Bezel en Blerik. 25 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders. Een patiëntenorganisatie is er voor jou. Weet wat er speelt bij jou en komt op voor jouw belangen. Je vindt alle patiëntenorganisaties op kanker.nl. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Wat doe je als je een dagboek en pasfoto in het bos vindt? Laat je het liggen of zoek je naar de rechtmatige eigenaar? Naomi Steiger koos voor het laatste. In haar podcast Zwermelingen doet ze verslag van een bijzondere zoektocht naar een onbekende vrouw. En na 2:30 is Peter Heerschop er natuurlijk ook weer met een kersverse column. En volgens mij heeft hij zich laten inspireren door de politiek. Nou en of. vooral door het eerste debat. Oh. Vorig weekend. En is dat dan in positieve zin inspireren of is het op een andere manier, Peter Heerschop? Nou, ik geef wel aanwijzingen, zeg maar. Dus wat dat betreft positief. Oké. Nou goed. En de laatste uitzending van de maand. Dus de boekenredacteur Emma-Louise Diest is weer hier voor het non-fictieboek van de maand. En die heeft een hele mooie, bijzondere schrijfster. Kan ik hem wel... Ik spoil. Mag ik wel schrijfster kan ik wel zeggen? Ja, schrijfster kan ik wel zeggen. Maar nu eerst regenboogshirts bij voetbalclub Telstar zorgen voor ophef. NPO Radio. Tot 4 uur. Het is een traditie inmiddels. Eenmaal per jaar speelt Eerste Divisieclub Telstar een wedstrijd in een speciaal ontworpen regenboogshirt. Maar dit jaar zijn er wat strubbelingen. 4 spelers, onder wie clubtopscorer Zakaria Edachuri, weigeren het shirt te dragen. Om die reden worden ze vanavond in de wedstrijd tegen Top Os niet opgesteld door Mike Snoei, de coach van de club uit Velsen. Karin Blankenstein is voorzitter van de John Blankenstein Foundation, de stichting die zich binnen de sportwereld inzet voor LHBTI+-rechten. Karin, een handjevol spelers verpest het voor het overgrote deel, zei je bij NH Nieuws daarover. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, ja, dat was wel een hele, hele harde uitspraak. Wat ik daarmee bedoel is dat het natuurlijk jammer is dat er een aantal spelers om voor hun hele goede reden, hoor. Want daar ga ik niet over in discussie. Ieder mag natuurlijk zijn mening hebben. Maar dat zij zo'n grote invloed hebben op een actie die al jaren loopt. En dat daardoor de actie niet doorgaat. En dat is jammer. Ja. Zo bedoel ik hem. Nou ja, maar wat je niet veel ziet is dat een club die zeg maar dat standpunt inneemt, Telstar, die dan zeggen oké, dan spelen jullie gewoon niet of je nou wel of niet topscorer bent. Dus bijzonder. Dat is bijzonder, hè? Ja, hij gaat er zo snoeihard in. Ja. Mike Snoei. Heb je contact gehad met hem of met de club, jullie? Nee. En wat vind je ervan dat ze het zich zo opstellen? Ja, kijk, je laat wel zien waar je als club voor staat. Als merk, hè. Want je bent een clubje met een merk. En je staat hier al jaren voor. Want uiteindelijk zijn zij toch de voorloper hierin, in betaalde voetbal. En je laat wel heel duidelijk zien, oké, dit is onze DNA en hier gaan we voor. Ja, je zag deze discussie ook bij de One Love aanvoerdersband, hè, van de KNVB. Ja. Wat stel jij voor om deze jongens die zich daar zo tegen afzetten, om ze binnenboord te houden of in ieder geval te informeren waar het voor staat en waarom die acties nodig zijn? Nou, daar heb ik natuurlijk vandaag ook over nalopen, denk ik. Ik zou wel eens met ze in gesprek willen. Gewoon is praten over datgene wat wij doen en waar we voor staan. En ook hun bezwaren. En dat je elkaar eens in de ogen kijkt. Hè, nu wordt er over elkaar gesproken en niet met elkaar. En dat zou ik echt ontzettend mooi vinden als dat zou kunnen gebeuren. En wellicht kan je elkaar dan ook ergens vinden. Ja, maar de stichting ga je sowieso al vaak het land in, toch? Om een workshop te geven. Wat is de reactie over het algemeen? Als wij workshops doen, bedoel je? Ja. Ja, positief. Kijk, wat wij heel erg merken is, want wij geven het vaak ook voor jeugdteams, en dan praat ik over 17, 18, 19 jaar. Dat daar de reacties al heel anders zijn dan dat wij 10 jaar geleden, 12 jaar geleden hiermee aankwamen. Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die tot de doelgroep behoort of heeft in de familie. En ja, jongeren denken hier heel anders over dan de al wat oudere generatie. En dat is alleen maar een heel positief en mooi punt. Dus het gesprek is de laatste 10 jaar makkelijker geworden, beter geworden? Ja. Ja, natuurlijk. Overal kom je wel mensen tegen die daar moeite mee hebben. Maar dat maakt het ook wel weer leuk natuurlijk. Want dan kan je met elkaar in gesprek. Waarom? En als dat op een normale, nette manier gebeurt, nou is dat prima. Ja. Wat kunnen de instanties doen van het voetbal? De KNVB of andere organisaties of andere clubs? Nou ja, toch hier aandacht aan blijven genereren. Hè. Wat je nu natuurlijk ziet is dat de actiedag ook vervallen is. Hè. De actie in het betaalde voetbal rondom dit thema. Het wordt nu allemaal rond 21 maart gedaan. Ja, klopt. En ja, wij denken zelf dat dit toch nog, hè, en dat, nou ja, we denken het niet, het blijkt de afgelopen dagen wel, dat dit thema toch nog een apart moment verdient van aandacht. Nou was Telstar-coach Mike Snoeijen ook nog bij de NOS, bij de collega's. En die heeft nog wel een idee om LHBTI-acceptatie bespreekbaar te maken bij zijn club. Misschien moet je wel aan het begin van het seizoen, of sterker nog, wanneer je spelers gaat aantrekken, hey, luister vriend, je komt bij een club spelen die best wel een belangrijke functie heeft in de samenleving. En daar zit onder andere het regenbooginitiatief bij, maar nog veel meer zaken. Ja, wat vind je daarvan? Ja, nou, mee eens. Mee eens. Kijk, als je inderdaad bij Telstar, dan weet je, Telstar staat er onbekend dat zij dit soort activiteiten ondersteunen. En denk daar dan ook inderdaad over na. Hè? Ja. Ga het gesprek aan van oké, je wil hier komen voetballen, maar door het jaar 1 hebben wij deze de acties. Hoe sta je erin? Ja. Kan je daarmee leven? Kan je daarmee omgaan? Weet je wat een heel goed voorbeeld is in de internationale voetbalwereld, Karin? Waar ze echt in hun DNA zit. En ik denk dat het een van de clubs is waar het meest is geïncorporeerd. Bij Brighton. Brighton, ja, heb ik gelezen. Ja. Brighton is in de Premier League is het echt een voorloper op dit gebied. En eigenlijk gebeurt daar precies wat Mike Snoeijen zegt. Jij weet, als je daar gaat voetballen, dan heb je ermee te maken. Sterker nog, heb je niet met een shirt te maken. Dan heb je met de hele tribune te maken die er regenboog uitziet. Dat is echt een benchmark, denk ik dan. Ja. Nou ja, kijk, wat ons natuurlijk ook opvalt is dat in ons omringende landen, en dan kijk ik even naar de grote voetballanden, Duitsland, Engeland, dit onderwerp veel makkelijker bespreekbaar is. En als ik nu zie wat er door waar we het nu over hebben, wat er allemaal voorbij komt overal, dat ik denk van, nou, wat dat betreft zijn wij niet meer de voorloper. Nee, dat willen we wel graag. Ontzettend jammer. Ik hoop dat we wel weer voorloper worden. En dan hoop ik ook, Karin, dat het niet alleen bij symboliek blijft, maar dat het met name dat er iets gedaan wordt. En dat zou het allermooiste zijn. Echt? Dankjewel. Zeker, zijn we het wederom eens. Dankjewel. Dat bedoel ik. Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation. De wedstrijd van Telstar in regenboogshirt tegen Top Os begint vanavond om 8:00. Moet hem nadenken gewoon. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4:00. You guys know who I'm talking about. something. No. The sisters are not going for that no more. Because we realize two things, that you aren't doing anything for us. That we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So, you'd better think. Think. Lynn Collins, Think op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan de mensen in Gaza. Dat komt bovenop de 10 miljoen die het kabinet vorige week al beschikbaar stelde, vertelt demissionair minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking. 15 miljoen, omdat de noden ontzettend hoog zijn. Er is daar behoefte aan medicijnen, aan water, aan voedsel. En nou ja, het is heel belangrijk dat die hulp ter plaatse komt. Dat moet natuurlijk allemaal ingekocht worden en daar is dat geld voor bestemd. En het is op dit moment heel moeilijk om hulp bij mensen in Gaza te krijgen. Heeft u er vertrouwen in dat die hulp wel hen gaat bereiken? Nou, het is echt inderdaad heel lastig om de hulp daar te krijgen. Er staan heel veel vrachtwagens klaar. Er gaan mondjesmaat gedurende de dag vanuit Egypte komen die trucks Gaza in. Dat moet veel meer, dat moet ook veel sneller. Daar dringen we ook in internationaal verband op aan. Dat doet premier Rutte, heeft dat gedaan in Israël. Dit heeft mijn collega minister Bruins Slotte in New York gedaan eerder deze week. En op die manier hopen we echt dat zo snel mogelijk ook die grensovergangen open worden gesteld voor humanitaire hulp en daar een humanitaire pauze wordt afgekondigd, zodat die hulp ter plekke kan komen. Waar komt het geld vandaan? Het geld komt van een amendement wat gisteren in de Tweede Kamer is aangenomen. En het geld komt vanuit de toekomst. Dus we nemen eigenlijk een hypotheek op de toekomst in 2028 en we halen dat naar voren naar dit jaar. Dus dat is ook eigenlijk wel een pijnlijke oplossing, want dat betekent dat je in de toekomst minder kunt doen. Maar goed, ik heb al eerder gezegd, het budget van humanitaire hulp is op mijn begroting helemaal uitgekleed, uitgeput. Dus ik ben toch blij dat we iets kunnen doen op dit moment om die noden te verlichten. En er gaat natuurlijk normaal voedsel en medicijnen en water naar Gaza. Is het wel echt het probleem dat er niet genoeg spullen zijn? Of is het probleem niet toch vooral de doorgang? Het probleem is beide. Er is nu zoveel nood, zoveel behoefte aan voedsel en water. Dat moet ingekocht worden. Maar het is ook zo dat het heel lastig is om die hulp ter plaatse te krijgen. En daarom blijven we pleiten voor een humanitaire pauze. Zodat de mensen die daar aan het vluchten zijn, van noord naar zuid. En sommige mensen gaan ook weer terug naar noord. Omdat ze in het zuiden eigenlijk ook niks kunnen vinden dat daar ter plaatse kan komen. Zijn minister Schrijdermacher tegen NOS-verslaggever Emma Jackson. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, op een dag vindt Sander Schattenvoort tijdens een wandeling in een groot bos in Venlo een pakketje. Het klinkt net als een sprookje, maar het is gewoon allemaal echt gebeurd. Een pakketje vindt hij met een Bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw in het Pools. In de podcast Zwermelingen gaat Sander met podcastmaakster Naomi Steiger op zoek naar de schrijfster van het dagboek om het terug te geven en om te weten te komen wat er met haar is gebeurd. En Naomi zit hier in de studio. Hij komt dus bij jou met dat pakketje. Ja. Raakte je meteen ook zo gefascineerd en geïnteresseerd en een nieuwsgierigheid was geprikkeld meteen toen je dat pakketje zag? Absoluut. Het had vooral ook te maken met die pasfoto's, omdat als je een pasfoto laat maken, dan kijk je regelrecht de camera in natuurlijk. Ja. Dus als je die pasfoto's ziet, dan heb je het idee dat iemand jou ook aankijkt. En ik dacht van, wat haar blik en haar, hoe ze er op die foto stond en dat het verregend was en dat het daar een tijd had gelegen. Daarvan dacht ik van, wat is er met haar gebeurd? Had er een intense blik? Ja, ja. Je voelde haar bijna. Ja, het kwam heel erg dichtbij door die foto's. Nou ja, kijk, als jullie het dagboek met de hulp van een Pools-Nederlandse Josefina vertalen, vragen jullie je af of het je eigenlijk wel open had moeten slaan, dat dagboek. Dat hoor je hier. We zien een rij namen van mensen die waarschijnlijk familieleden van de schrijfster zijn. En in de kolom ernaast staan negatieve ervaringen die ze met hen heeft meegemaakt. Het is wel heftig dat ze dat zo neerzet en zich zo voelt. We lezen over gewelddadige situaties en ruzies waar de schrijfster zich machteloos en verdrietig over voelt. Dan houden we plots halt en kijken elkaar aan. Mogen we dit wel lezen? Je voelt kwetsbaarheid als je dit leest, vooral als je dit zo als buitenstaander leest. Wat een dilemma. Want je had ook een dagboek kunnen vinden waarin ze gewoon de dagelijkse gang van zaken beschrijft, hoe ze naar school gaat of opleiding heeft en werkt en weer naar huis gaat en gaat slapen. Maar dit is ook meteen een spannend verhaal. Ja, dus er stonden ook wel echt to-do-lijstjes in en ook rekensommen en zo. Dus het is een soort, maar ook jeugdtrauma's stonden erin geschreven. Dus dat was een dilemma. En we hebben het ook weer weggelegd. En wat was de overweging om te zeggen, nee, ondanks dat dilemma, ja, wij vinden dat we gewoon door moeten gaan? Omdat met de pasfoto's in de hand gingen we eigenlijk op een soort zwerftocht. Dat is ook wat de serie is. Dat we heel veel verschillende mensen tegenkomen die ons, waaraan we vragen van, heb je deze vrouw ooit gezien? En dan kom je in een dakloze circuit terecht eigenlijk. En in een soort verborgen wereld waar ik niet echt eerder zo dichtbij kwam. Dus door met anderen te spreken daarover kregen we iets meer moed om toch door te zoeken en erachter te komen wie zij is en haar naam te leren kennen en haar hopelijk te ontmoeten. Kreeg je onderweg tips? Kreeg je dingen te horen? Ja. Kan je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld, dat zit niet in de serie uiteindelijk. Dat heeft de edit uiteindelijk niet gehaald. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld iets als een bibliotheek waar iedereen terecht kan. Dat is de bibliotheek in Venlo, die ook waar heel veel daklozen hun telefoon bijvoorbeeld opladen. En die hebben een smoelenboek. Die hebben een boek met foto's van mensen die ze eigenlijk niet meer welkom willen heten in de bibliotheek. Een soort zwarte lijst. Ja, en omdat er veel daklozen leven daar. Dus, maar daar stond ze ook niet in. Maar zo kwam je wel erachter hoe iedereen op verschillende manieren omgaat met zo'n groeiende groep verborgen daklozen in een stad eigenlijk. En hoe je daarmee moet dealen. En die plek waar jullie die spullen gevonden hebben, is dat ook een plek speciaal waar veel dak- en thuislozen rondhangen? Nou ja, dat is dat bos. Dat heet het Jammerdal. Ook wel een poëtische naam, vind ik. Want daar leven dus mensen... Kijk, ik heb vooral voormalige arbeidsmigranten gesproken. Dus dat zijn mensen die uit het systeem van werk en woning vallen. En die raken op straat. En sommige daarvan gaan niet terug naar Polen. Die besluiten om te blijven. Mm-hmm. Maar die komen ook niet terug in het systeem van werk en woning dat we hebben hier. Dus die komen in bossen terecht, want we weren ze van de straat. Ze zijn niet altijd welkom in het centrum. Op stations willen we ze liever niet zien. Dus die komen eigenlijk in stadsparken of echt in de grotere natuurgebieden aan de randen van het land terecht. Ja. En, die pasfoto is een soort van toegangspoort tot een hele onbekende wereld. Nou, wat je ook omschrijft in de aflevering, de eerste aflevering, is dat de leefomgeving van de Poolse arbeidsmigranten, die in grote distributiecentra werken, voor veel mensen, dus ook voor jou, heel onbekend is, die wereld. In die grote dozen zonder ramen draait in alle onzichtbaarheid onze economie. And also you start kind of forgetting how to do this everyday life. De mensen binnen kunnen niet naar buiten kijken en wij niet naar binnen, waardoor we nauwelijks weten wat zich daar binnen eigenlijk afspeelt. Waren die mensen open tegen je? Kon je contact met ze maken? Ja, sommige. Ja, kijk, als je met een microfoon op iemand afstapt, dan niet altijd natuurlijk. Nee. Dus, maar Sander, die het pakketje gevonden heeft, die woont aan de rand van dat bos. En die heeft eigenlijk tijdens zijn revalidatie, want die is zelf werkloos geraakt door een ongeluk. Dus die was aan het revalideren en opnieuw aan het leren lopen in dat bos. En kwam zo heel veel andere werklozen tegen die geen huis hadden meer. Maar die is eigenlijk een soort bekende figuur geworden in die onbekende wereld. Dus het hielp ook dat hij... En dat ik met Josefina was, die goed Pools spreekt. Ja. En dat hij een bekend gezicht is, want ik woon niet in Venlo. Dus het vertrouwen is niet altijd met één gesprek gelegd natuurlijk. Dus door daar heel veel te zijn, ben er heel veel geweest en heel veel rondgehangen. Uiteindelijk willen mensen wel met je praten. En ja. En uiteindelijk vind je ook zeer waardevolle informatie. Jullie vinden op een gegeven moment op de foto een nummer. En dat blijkt dus... Heel waardevol. Oh, wauw. Dit is een KVK-nummer, die eerste. Oh ja? Als ik dat eens gegoogeld heb, krijg ik tussen bedrijf, eenmansbedrijf, Dorota. Nee joh, haar naam zie je daar staan. Ja. Ze heeft een naam. De vrouw die zo lang de vrouw op de pasfoto's of zelfs de naamloze vrouw werd genoemd, heet Dorota. En het verhaal van Dorota is te horen in de podcast Zwermelingen van de VPRO NPO Radio 1 podcastserie. Naomi Steiger is de maakster en nu te beluisteren die podcast op alle belangrijke podcast-apps. Dankjewel, Naomi. Dankjewel. La na terra ninguém dança, dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança, faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sabe pra onde se virar. Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lá na terra não inventaram amor. Ninguém sabe ao que. Saudade. Lá na terra não há flores, a beleza faz jejum. Não há dor nem há doença. A morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai. Saudade, Mayra Andrade. Straks Peter Heerschop. En wat is het non-fictieboek van de maand oktober? Boekredacteur Emma-Louise Diest maakt het straks bekend. Een schrijfster is het, dat kan ik wel wel zeggen. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Maar niks Ampersen. In de Gazastrook liggen naar schatting ruim 1000 lichamen onder het puin van gebombardeerde gebouwen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De zoektocht naar slachtoffers is extra lastig door het gebrek aan materieel. Door een raketaanval op Tel Aviv zijn 3 mensen gewond geraakt, melden Israëlische media. Een van de raketten raakte een appartementencomplex. Hamas zou de verantwoordelijkheid voor de aanval hebben opgeëist. De kans is groot dat de zaak van een geadopteerde vrouw tegen de staat over moet. De advocaat-generaal adviseert dat. De Hoge Raad volgt zo'n advies vaak. De vrouw kan haar biologische ouders in Sri Lanka niet opsporen, omdat haar adoptiepapieren vervals zijn. Ze vindt dat de staat en het adoptiebureau die beter hadden moeten controleren. En onderzoekers van de Universiteit van Luik gaan onderzoek doen naar de botten van Sint Lambertus, de laatste bisschop van Maastricht. Die werd zo'n 1300 jaar geleden vermoord. De hoop is dat door het onderzoek meer duidelijk wordt over het leven van de bisschop. Vrijdagmiddag, regen, een drukke avondmiddagspit. Zeker. Vrijdag begint hij altijd al vroeg. En nu is het ook al behoorlijk druk op de weg. Humbertode staat bijna 300 kilometer. Oh. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen Afrit Rijssen en Hengelo ruim een half uur vertraging door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Markiezaad een kwartier vertraging. Dat zijn mensen die moeten omrijden vanwege het ongeluk. Op de A16 Antwerpen richting Breda tussen Loenhout en knooppunt Galder een uur vertraging. 1 rijstrook is daar dicht. En op de A73 richting Nijmegen tussen Bijlveld en Venlo 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar de weg is daar weer vrij. NPO. Dit is tot 4 uur. En het is 2 minuten over 2:30, tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Peter. Ja, jou. Daar gaat de week weer. Ja. Nou, te beginnen met maandag. Ja, afgelopen weekend was het eerste verkiezingsdebat. Uitgenodigd waren Pieter Omtzigt, Dylan Jezelgus, Caroline van der Plas en Frans Timmermans. Het speelde zich af in de VU in Amsterdam voor allemaal studenten. Nou, wat is mij opgevallen? Studenten hadden goede vragen en daarna kwam het antwoord. Nou, het antwoord, vaak een eigen verhaal dat ergens in de verte wel iets te maken had met de vraag, maar lang niet altijd. Elk antwoord begon met dat ze het een hele goede vraag vonden. En dapper om die zo te stellen. En ook zo kwetsbaar en persoonlijk. Het is echt een hele goede vraag. Dank je wel daarvoor. Een hele terechte vraag ook. En dan begon het mogelijke antwoord met eerst een uiteenzetting dat die vraag hen ook persoonlijk raakte. Want ze waren net op bezoek geweest bij iemand die daar zelf heel erg mee te maken had. En bij de getupeerd. En ze zagen het ook bij hun eigen kinderen. Ze zien het probleem vrijwel dagelijks van heel dichtbij. Ze spreken al die mensen ook best vaak. En dan tussendoor de mededeling dat het in zo'n kwestie inderdaad wel gaat over mensen. Dus niet over voorwerpen, boeken of waterbuffels in gevangenschap, maar het gaat over mensen. Hè? Het derde deel van het antwoord is een verhaal dat er duidelijk ingehamerd is als partijstandpunt. Zinnen die we al wekenlang in allerlei andere programma's hebben gehoord. Dat zijn gewoon reclameslogans. Jezelgus van der Plas en Timmermans hebben tussendoor nog een vrolijke sneer naar de anderen. Maar daarop wordt door die anderen zo neutraal mogelijk op gereageerd, hetgeen vooral bij Dylan in lichaamstaal totaal niet lukte. Bij ontbrekende getallen en percentages wordt er door de andere 3 gelijk gekeken naar Pieter Omtzigt. En vervolgens wordt er uiteindelijk dus geen antwoord gegeven op de vraag. Alleen Caroline roept dat ze wil regeren met Pieter. Dat roept ze. Ik wil met Pieter. Logisch, want dat is de grootste in de peiling en die kent in ieder geval wel alle dossiers. Het hele debat deed me denken aan een mediatraining die ik ooit heb gedaan met mijn vrienden Fico Waas en Raoul Heertje voor het sportprogramma De Vrienden van Van Swieten. We deden toen een mediatraining bij Clarence Seedorf. Het was als grap bedoeld, maar Clarence legde klaarhelder uit hoe je een interview in moest gaan. Kijk, zei Clarence. Je bedenkt van tevoren heel goed wat je in de hoofden van de mensen thuis wil planten. Nou, dat verhaal heb je supergoed paraat. Als je een vraag krijgt, dan zeg je dat het een goede vraag is, dat je begrijpt dat die gesteld wordt en dat het ook de vraag is waar je op hoopte. En dan begin je gewoon met je eigen verhaal. En als de interviewer dan de vraag nog een keer stelt, dan zeg je dat je wel even wil uitpraten. Dan ga je door met je verhaal. En uiteindelijk helemaal op het eind herhaal je de vraag nog wel een keer. En zeg je dat het dus van heel veel factoren afhankelijk is. Supergoeie tip. Maar waarom kan een vraag niet gewoon beantwoord worden soms met ja of nee? Ik geef een voorbeeld. Je kent het allemaal. Je vraagt bijvoorbeeld thuis, schat, weet jij waar mijn sleutels zijn? Nou, dat is een vraag die beantwoord kan worden met ja of nee. Maar het antwoord is vaak, nou, die heb je waarschijnlijk zelf ergens neergelegd. Ik heb er in ieder geval niet aangezeten. En als jij een beetje je troep opruimt, dan ben je ook niet steeds wat kwijt. Maar jij flikkert alles maar achter je neer. En je gaat ervan uit dat ik het allemaal opruim en dat ik weet waar je het hebt gelaten. Misschien moet je iets minder gaan werken, want dan heb je misschien meer rust in je hoofd. Dan ben je voornamelijk totaal een beetje aanwezig. Nou ja, goed. Je snapt wat ik bedoel. Mijn vader die zei altijd, zeg gewoon ja of nee. Nou, na de uitzending werd gepeild wie de verliezer was. En dat werd, ondanks dat hij er helemaal niet bij was, met 95% Maurie Stijn. Daarbij komt dat hij vandaag de beslissende zin heeft gezegd, het bestuur heeft nog alle vertrouwen in mij. Nou, dan weet je, die is dinsdag weg. Het is dinsdag, Maurie Stijn is weg. En de maan lijkt 40 miljoen ouder te zijn dan wetenschappers dachten. Nou, dan zeggen ze dat het rekenniveau op basisscholen slecht is. Wetenschappers, 40 miljoen jaar zitten ze ernaast. Ik vind het veel, hoor. Ik was laatst bij een neefje op de basisschool. Vroeg de juf, hoeveel is 7 keer 9? Niemand zei 40 miljoen 63. Nou goed, wat is de vraag, Peter? Oh ja, de vraag is nu, hoe denkt u het lerarentekort op te lossen, mevrouw van der Plas? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik was laatst bij bijvoorbeeld Bobby. Dat is de oudste hond ter wereld. Die is nu overleden. Hij werd 31 jaar. Nou, hoe kon Bobby zo oud worden? Simpel, dat kon door goede voeding, contact met de natuur, vrijheid om zijn omgeving te ontdekken, genoeg agrarische grond, aangepaste stikstofwet en dat we gewoon door kunnen bouwen. Pieter Omtzigt, jij wil ook een antwoord geven. Ja, graag. Een hondenjaar is gemiddeld 7 jaar. Dus deze hond, overigens van de Portugese ras Raviero de Alentejo, waar er 12.895 exemplaren van zijn in Europa, is dus eigenlijk 227 jaar geworden. Een leeftijd die de slachtoffers van de toeslagaffaire waarschijnlijk nooit halen. In Nederland zijn er 179 exemplaren, maar die betalen 30% minder belasting. En daarom moeten we het aantal expats verminderen. En we kunnen van dit soort honden wel eisen dat ze voortaan in het Nederlands blaffen. Mevrouw Jisselkus, dankjewel Pieter. Dit zijn getallen die Frans Timmermans namelijk niet paraat heeft. Nou, fijn dat die hond zo oud is geworden. Maar ik denk ook dat we duidelijk onze grenzen moeten stellen aan het asielbeleid. Meneer Timmermans, of Frans? Nou, niet alleen Frans, ik spreek nog veel meer talen. Ik ben laatst nog in een vluchtelingenkamp geweest waar ik met eigen ogen heb kunnen zien hoe weinig honden daar zijn. En daarom denk ik dat Nederland te klein is voor kerncentrales. En bovendien, ik wil niet met de VVD. Mevrouw van der Plas, u nog iets? Sorry, ik heb niet opgelet, maar ik wil met Pieter. Woensdag. De nieuwe stemwijzer is uit. Gisteren hebben traditioneel alle partijleiders hem als eerste ingevuld om te kijken of ze wel op hun eigen partij uitkwamen. De meesten hadden daarvoor natuurlijk nog wel eventjes goed hun eigen partijprogramma bestudeerd. Want de bedoeling is natuurlijk wel dat je niet per ongeluk je eigen mening invult, maar die van de partij. Nou, goed gestudeerd. Iedereen kwam keurig uit bij hun eigen partij op één. Behalve Caroline, want die wil liever met Pieter. Donderdag, mevrouw van der Plas. Ja, het is hem allemaal veel te veel gelul. Kunnen we door met vrijdag? Goed, vrijdag. Er is een enorm groot probleem met het nieuws. Omdat iedereen vaak vooral korte berichten leest, waarna je wordt doorgestuurd naar andere korte berichten in dezelfde toon, krijg je vooral veel beelden zonder enige context en uitleg. Er is ook veel nepnieuws. Wie of wat kun je nog vertrouwen nou? Lieve mensen, ik ben er voor u op de vrijdag. Ik zal de komende weken proberen te helpen echt van nep te onderscheiden. Nou, ik noem nu 15 nieuwsberichten en daarna ga ik zeggen welk nieuws wel of niet nep is. Maar denk gewoon mee, wat is echt of wat is nep? 1. Feyenoord heeft in een zinderende Champions League wedstrijd met swingend voetbal Lazio Roma totaal van de mat gespeeld. 2. De Ronde van Frankrijk voor vrouwen kent komend jaar 8 etappes, waarvan er 4 door Nederland gaan en 2 door België. 3. BBB-kandidaat Kamerlid Jasper Rekers heeft zich niet al te lang geleden schuldig gemaakt aan het sturen van anonieme nazi-tweets aan zittende Kamerleden. 4. Joodse scholen in Nederland gaan dicht wegens dreiging en antisemitisme. 5. Islamitische scholen gaan niet dicht wegens geen dreiging en islamofobie. 6. De Beatles komen volgende week met een nieuw nummer. 7. Scheergel voor vrouwen is in het algemeen goedkoper dan voor mannen. 8. Als je bij de stemwijzer alles invult met mee eens, dan kom je uit bij 50+. 9. Thierry Baudet is in België met een paraplu op zijn hoofd geslagen. 10. Een Italiaanse vrouw heeft een rechtszaak gewonnen tegen haar 2 zonen van 40 en 42 om ze eindelijk het huis uit te krijgen en op zichzelf te gaan wonen. 11. De oplossing voor het Midden-Oosten lijkt steeds verder weg. 12. Er is nog steeds oorlog in Oekraïne. 13. Franse regering stuurt binnenkort ouders van reljongeren naar een opvoedcursus. 14. Het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt wijkt in essentiële punten af van het verkiezingsprogramma van Caroline van der Plas. 15. Caroline wil nog steeds met Pieter. Het was allemaal waar. Er zat geen één nepnieuwtje bij. Ja, het lintje van deze week kon gaan naar de politicus die gewoon direct een helder antwoord kon geven op een normale vraag en daarbij ook nog eens duidelijk is in de haalbaarheid van de consequenties. Ja, die heb ik deze week niet kunnen vinden. Dus ja, geen lintje voor de politiek. Maar het lintje gaat postuum naar mijn vader. Alweer 14 jaar dood. Gisteren was zijn sterfdag. Zoals hij altijd zei, Peter, hou rekening met de ander. Wees lief. Luister beter dan je praat. Laat je niet neppen. En als iemand een vraag stelt, geef je gewoon netjes antwoord. Zijn stem neem ik mee naar de verkiezingen. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're De Spell on You, vooral bekend in de versie van Nina Simone. Maar het is een nummer uit 1956 van Screaming Jay Hawkins. En dit is dus Annie Lennox. Het is bijna 3:15. Laatste vrijdag van de maand. En dus is Emma-Louise Diest weer hier. Zij leest, selecteert en kiest uiteindelijk het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. En 12 maandwinnaars wordt er uiteindelijk een non-fictieboek winnaar van het jaar gekozen. Eerder was dat al qua maandboeken van Oorlog ga je houden van Hans-Jaap Melissen, Moeder en Pen van Mensje van Keulen, De vervlogen tijd van Wim Daniels, om het maar een aantal te noemen. Het schiet al op. Ja, het schiet al op, hè. Ja. We hebben nog maar 2-3 te gaan eigenlijk, inclusief vandaag. Maar je hebt ook altijd een eervolle vermelding. Zeker, die ligt hier voor mij. Vertel. Ja, mag de sirene aan. De laatste jaren van Maarten Biesheuvel, Aart Hoekman. Ja, ik ben PC-hoofdprijswinnaar. Ik ga geen papiertjes zitten vouwen. Ja, en daar zitten we dan. Naast Maarten Biesheuvel, schrijver. Tijdens de creatieve therapie op de psychische afdeling. Gesloten psychische afdeling. En we kruipen in dit boek, geschreven door Aart Hoekman. Dus hij neemt ons mee in dat hele warrige hoofd van schrijver Maarten Biesheuvel. Die laatste jaren van zijn leven. Ja, en we komen terecht echt in die woeste bedrading van zijn gedachten. En het is helemaal niet zo'n gekke... Ja, niet zo gek om te bedenken dat die... Die psychische onrust heeft geleid tot hele mooie literaire prestaties, maar ook wel tot heel veel verdriet. En het is wel heel mooi, want we merken ook hoe belangrijk het is dat Hoekman ook de toestemming heeft gekregen om die laatste jaren op te tekenen, om daarbij te zijn. Want we merken ook dat als je een lineair verhaal zou schrijven over die laatste jaren, dat zou nooit recht doen aan die tijd. En het mooie is dat hij ook daarbij ook als soort afstand neemt. Dan, hij geeft ons heel veel ruimte. Is dat het absurdisme blijft daardoor een beetje intact. We houden afstand van de duidelijkheid. Hij schetst alleen de contouren van de situaties. En hij laat voornamelijk Maarten zelf aan het woord. En hij laat wel zien waar hij zelf in het verhaal plaatsneemt. Ja, en dan uiteindelijk dan horen we Biesheuvel ook vragen van... Ja, mag de sirene aan als die op een brancard ligt, vastgebonden... op weg naar het ziekenhuis... Ja, en die sirene mocht niet aan. Maar die sirene die altijd in zijn hele leven in dat brein heeft geloeid. Met het verschijnen van dit boek horen we die weer even een klein beetje. En dat is wel heel bijzonder en heel knap gedaan. En dan het non-fictieboek van de maand oktober. Welk boek is dat, Emma-Louise? Dat is voornamelijk Vrouwen van Connie Palme. Ja, als Connie Palme zegt, ik heb nog nooit zoiets gelezen... Nou, dan verbleekt wel ongeveer iedere aanbeveling. Ja, want lezen is een ambacht en Connie Palme is er meer dan bedreven in. Ze wordt woest, ze ergert zich, ze wordt al bakkeleiend verliefd. Ja, het zijn de stemmen die we horen die haar leven als schrijver hebben gevormd. Voornamelijk vrouwen, één man en heel veel schrijvers. En we zien hoe vreed de literatuur kan zijn, meedogenloos. En dat het leven van dat schrijvers heel vaak leven op de rand van het bestaan. Is dat al de pen als schrijvend een soort spoor van vernieling achterlaat. En we zien ook dat de schrijver zich vaak schuilhoudt achter de taal. Maar de waarheid van de literatuur, al het verborgene, wordt uiteindelijk onthuld. En we balanceren een beetje zo tussen fictie en de waarheid. En dat ambiguë karakter van de literatuur, dat weet zij op echt ingenieuze wijze weer te geven. Het heeft echt een soort We maken het mee. Het is niet alleen dat we het lezen, maar we maken het ook mee. En we komen ook het leven van de schrijver tegen, het leven van de kunstenaar, die vaak zichzelf vaak in eenzaamheid moet leven of in die afzondering zoekt. Ja, om ook die autonomie weer te verkrijgen om te kunnen schrijven. En eenzaamheid bij vrouwen wordt wel vaak gezien als een soort smet op het leven. Maar hier wordt eigenlijk die afzondering gevierd. Ja, en het is wel echt een hele bijzondere manier waarop we even uit ons eigen leven worden getrokken. En als je het boek op aandachtige manier leest, dan ontmoet je Connie Palme op een hele intieme manier. Want ze is in elke zin, in elk woord, in elke letter aanwezig. En toch krijgen we haar niet helemaal te zien. Zijn literatuur heeft ons echt helemaal betoverd. En Connie Palme is in dit boek oppermachtig. Connie Palme is ook aan de telefoon nu. U bent oppermachtig. Mevrouw Palme. Ja. Oh, wat ongelooflijk. Maar heel erg bedankt voor de nominatie. Ik ben er natuurlijk ongelooflijk blij mee. En zolang ik die pen in de hand heb, heb je ook wel een beetje een gevoel van oppermachtigheid, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat stelt natuurlijk niets voor. Zodra je de deur uitgaat en je gaat naar de bakker, dan verlies je al elk gevoel van autonomie en oppermachtigheid. En je bent net als alle anderen, loop je buiten in de regen. Maar kijk, de pen geeft een vorm van macht waar je zich heel zorgvuldig mee moet omgaan. En tegelijkertijd moet je ook niet te veel anderen beschermen. Het is een voortdurende balans tussen mag ik mensen, mag ik iets onthullen over mensen? Mag ik zo schrijven over anderen? Mag ik ze zo analyseren? Mag ik ze dit stempel opdrukken? En eigenlijk is het antwoord meestal ja, dat mag. Herkent u zich in de typering van Emma-Louise die ze zojuist heeft verteld? Nou, ze maakte me erg trots, moet ik eerlijk zeggen. Heel erg bedankt. Kijk, het is waar. Het is een schrijven is, hoe je het ook went of keert, het is niet een bijbaantje. Het is niet iets wat je er even naast doet. Althans, de manier zoals ik schrijf, is dat zeker niet. Ik ben eigenlijk de hele dag met schrijven bezig. Ik kijk naar een wereld als schrijver. Ik ben bezig met niet zozeer al met schrijven, met de zinnen maken, maar wel met pogingen om die wereld beter te begrijpen, om mensen beter te begrijpen, in dit geval om vrouwelijke schrijvers beter te begrijpen en daardoor überhaupt vrouwen beter te begrijpen in liefdesverhoudingen, in hun beroep, in hoe ze in de wereld staan. Mijn vriendinnen beter te begrijpen. Beter te begrijpen waarom het zo lang geduurd heeft voordat ik vriendinnen had in mijn bestaan. Dat soort dingen. Eigenlijk zeg ik ook in een van die essays, ik zou niet nadenken als ik geen problemen moest oplossen. Dus ik ervaar dit leven ook wel niet te zetten zoals problematisch of zwart of donker, maar er doen zich dingen voor. Ik moet af en toe concluderen, denk, waarom breek ik toch zo vaak met mensen? Dat noem ik dan een probleem. En daar ga ik over nadenken. En hoop ik dat het resultaat van dat nadenken, de analyses, dat anderen zich daarin herkennen. Want dat is toch één van de vreugden van het lezen. Ik wil u sowieso feliciteren met het non-fictieboek van de maand oktober. Connie Palme, voornamelijk vrouwen. Dank u wel voor uw reactie en hartelijk gefeliciteerd. Try to feel a little more than before.

Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Maar liefst 3 op de 10 filmpjes op TikTok die over het klimaat gaan bevatten desinformatie. Pointer Checked dook in de wereld van het nepnieuws op het sociale medium. Presentator Jos de Groot die is hier, die vertelt erover. Maar nu is het NOS Journaal. Marnix Ampersen. Vanuit de Gazastrook zijn opnieuw raketten afgevuurd op Tel Aviv. Israëlische media melden dat 3 mensen gewond raakten toen een appartementencomplex werd geraakt. Hamas zou de verantwoordelijkheid voor de aanval hebben opgeëist. In de Gazastrook liggen naar schatting ruim 1000 lichamen... onder het puin van gebombardeerde gebouwen. Dat zegt de vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie in het gebied, de Nederlander Rick Peperkorn. Hij zei ook niet te twijfelen aan de dodentallen die door Hamas worden gemeld, omdat de cijfers volgens hem de afgelopen jaren betrouwbaar waren. Het door Hamas gecontroleerde gezondheidsministerie in Gaza zegt dat tot nu toe meer dan 7000 mensen zijn omgekomen in het gebied. Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit voor noodhulp aan Gaza. Dat bedrag komt bovenop de 10 miljoen die het kabinet vorige week al beschikbaar stelde, heeft demissionair minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt. Volgens haar is de nood hoog en is er veel behoefte aan eten, water en medicijnen. Schreinemacher erkent dat het lastig is om de hulp ter plekke te krijgen. Dat moet veel meer, dat moet ook veel sneller. Daar dringen we ook in internationaal verband op aan. Dat doet premier Rutte, heeft dat gedaan in Israël. Dit heeft mijn collega minister Bruin Slotte in New York gedaan eerder deze week. En op die manier hopen we echt dat zo snel mogelijk ook die grensovergangen open worden gesteld voor humanitaire hulp. En daar een humanitaire pauze wordt afgekondigd, zodat die hulp ter plekke kan komen. De Joodse basis- en middelbare school Geider in Amsterdam is weer open. De school ging maandag dicht omdat volgens het bestuur de veiligheid van de leerlingen niet kon worden gegarandeerd. Wat er nu is veranderd, wil de school niet zeggen. Een prominente Oekraïense politicus met pro-Russische standpunten is neergeschoten op de Krim, het schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Hij is bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht en ligt op de intensive care. Wie erachter zit, is niet bekend. De Mediamarkt wil 8 winkels overnemen van winkelketen BCC, die onlangs failliet ging, meldt de autoriteit Consument en Markt. Onder meer de filialen in Beverwijk, Hilversum en Delft staan op de lijst om te worden overgenomen. In Australië is het lichaam gevonden van Paul T., heeft de politie bevestigd. Eerder werden al spullen gevonden van de 24-jarige Nederlander en vanochtend werd zijn lichaam aangetroffen aan de voet van een klif aan de oostkant van Sydney. Hij werd gezocht voor de dood van de 21-jarige Lily James. De twee kenden elkaar, vertelt correspondent Meike Weijers. Zij hadden een korte relatie van ongeveer 5 weken voordat het gebeurde. Hij heeft ook de hulpdiensten gebeld en verteld dat er iets was gebeurd op die school, waarna ze haar hebben aangetroffen, wat blijkbaar een heel akelig gezicht is geweest, want ze zat in een hokje van het toilet en is vermoedelijk met een hamer geslagen. Dus wat er nou precies de details zijn, dat weten we nog niet, maar het is een enorm drama, dat weten we wel. De zaak speelde zich af op een prestigieuze privéschool in een buitenwijk van Sydney. Forensisch experts van de Universiteit van Luik gaan onderzoek doen naar de botten van Sint Lambertus, de laatste bisschop van Maastricht. Die werd zo'n 1300 jaar geleden vermoord. Vorige week werd opnieuw het kistje met de botten van de bisschop geopend. De overblijfselen zijn nooit medisch onderzocht. De hoop is dat er nu meer duidelijk wordt over het leven van de bisschop. Lambertus wordt nog altijd vereerd als martelaar en er zijn veel kerken naar hem vernoemd. Het weer, veel regen. In het zuidwesten ook wat zon, maar daarna weer buien. Het is 10 tot 13 graden. De komende dagen blijft het regenachtig, maar het wordt met 13 tot 16 graden wel wat zachter. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is behoorlijk druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen Afrit Rijssen en Hengelo. 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Afrit Valkenswaard 1 kwartier. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Knoopend Markiezaad 1 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Voor Hoogmade 20 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Ruitschade? Bel ons op 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. MPLS Gateway, Next Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Ik ben in de conservatieve stad Konya. Deze plek is heel belangrijk geweest voor de bestaansgeschiedenis van Turkije. In de jaren 60 was er een trek naar het westen. Maar wat betekent die transformatie voor Konya? En ook misschien wel voor Turkije. Eus in Turkije, 100 jaar republiek. Morgen om 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. TikTok staat vol met desinformatie over het klimaat. Maar liefst 3 op de 10 filmpjes die over het onderwerp gaan bevatten nepnieuws. Jos de Groot van Point Checked is erin gedoken. Hij vertelt straks alles over. Schimmeldraden zijn misschien wel de groenste grondstof voor de toekomst. Je kunt er van alles mee maken, weet Erik Zwaagstra van Mycelium Material. Die deze week een onderwerp met het schimmelmateriaal presenteert op de Dutch Design Week. En volgens mij heb je ook daar wat liggen, of niet? Ja, dat ligt ook. Dat is allemaal schimmel. Dat is allemaal schimmel, ja. Okay. En natuurlijk is Arjan Dwars, hij is hier van de Vogelspodcast. Hij bespreekt weer de vogels van de week. En we gaan het ook nog even kort hebben over de vogelgriep op Antarctica. Mm-hmm. Maar eerst een lespakket tegen polarisatie. NPO Radio. Tot 4 uur. Want sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas, voor zover je daar van oorlog kan spreken, worstelen veel docenten met het thema. Dat merkte mbo-docent Karim Amgar de afgelopen weken om zich heen. Want hoe bespreek je dat op de juiste manier met je leerlingen? Daarom besloot hij een lespakket te maken over de oorlog. Dat lijkt me, to put it mildly, een bijna onmogelijke opgave. Ben ik heel negatief nu. Ja. Yeah. Nee, ja, het is, zo voelde het ook. En zo voelt het misschien nog steeds wel een beetje. Ja. Ik heb altijd, als ik erover praat, vind ik het altijd lastig. Ik krijg altijd, mijn hart gaat altijd sneller knoppen. En moet altijd zoeken naar woorden, terwijl ik hiervoor altijd wel weet wat ik wil zeggen. Ja. En dat heb ik eigenlijk nogal nooit. Kan je iets vertellen over de sfeer van je studenten in de klas, als het over dit thema gaat? Ja. Nog voordat je het lespakket maakte? Ja. Nou ja, het is door het hele land, maar ook bij mij in het klaslokaal en bij de klaslokalen waar ik kom om leerkrachten te ondersteunen en te helpen met het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen of het creëren van gelijke kansen, merk je dat er heel veel boosheid en emotie is en ook heel veel verdriet is. En dat in de breedste zin van het woord mensen zich eigenlijk niet veilig voelen om erover te kunnen praten. En dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger, omdat je vervolgens met die emotie misschien nog wel naar plekken toe gaat waarin mensen gebruik maken van je negatieve emoties om het alleen nog erger te maken. Dus die heerlijk gaan op polarisatie. Ja, je moet de Joden haten of ja, je moet de moslims haten. En helaas zien we toch ook gewoon op social media die uitsnedes van het gesprek. En dat is aan de ene kant de pusher die hele heftige beelden aan de ene kant van het verhaal laat zien en weer de andere pusher aan de andere kant die andere heftige verhalen laat zien. En het is echt zoeken naar de krenten in de pap. Als je de mooie, geweldige verhalen wilt vinden van mensen die in verbinding willen blijven en willen komen, terwijl die er superveel zijn. Maar ja, de vraag blijft, waarom zien we die zo weinig? En ik hoopte eigenlijk dat als basis te gaan gebruiken. En dat heb ik ook geprobeerd te doen. Volgens mij is dat aardig gelukt. Om dat te gebruiken als basis om te verbinden. Waar zoek je het en wat vind je dan? Nou, ik ben vooral op zoek gegaan naar het menselijke. Want als ik hou enorm van hardlopen. Voetbal is eigenlijk iets wat ik heel leuk vind. Blessuregevoelig, ik hou van hardlopen. En dan ga ik nadenken over alle dingen die er dan gebeuren. En dat had ik bij Oekraïne en Rusland ook. Hè. Totaal niet te vergelijken, maar ik dacht toen, er zijn van die grootmachten die allerlei belangen hebben. En dan zijn ze een soort van aan het schaken met gewone mensenlevens. Weet je. Ik heb het niet eens over het leger, maar gewoon normale mensenlevens. En oh ja, dan verlies je een aantal pionnen. En oh ja, oké, it's part of the game en dan gaan we weer door. En ik denk, nee man, aan welk kant je van het gebied ook leeft, of je nou in Palestina leeft of in Israël leeft, het is altijd iemands moeder of iemands vader of iemands zus of iemands broertje. En dat wil ik aanzetten bij mensen. En als je dat als common ground kunt gebruiken, dan kun je echt een mooi gesprek voeren. En een van die grote helden was een jongen uit Israël die zijn broertje verloor. Die had een interview bij CNN. En het was een vrij gevoelig gesprek. Ook het voelde nog best een beetje polariserend. Hè? Mm-hmm. Want hij verloor zijn broer in de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober. En hij zegt aan het eind van het interview, mag ik toch nog iets zeggen? En hij zegt, wat wil je zeggen? Zegt hij, het overlijden van mijn broer mag niet een reden zijn om weer mensen in Gaza plat te bombarderen. Want mijn broer was een vredesactivist, zei hij. En die hielp Palestijnen in vrede te leven in het gebied. En daar brak mijn hart van. Als je net je broertje hebt verloren in een aanslag en je dan zegt, maak je geen gebruik van om nog meer bloed te vergieten. Ik heb zijn naam op mijn hand geschreven. Ja. En zijn naam is Noy Katzman. Oh, wat een geweldige vent was dat. Een held dus. Een held, man. En dit soort verhalen zoek je om de common ground, zoals jij het benoemt, de common ground te vinden en die menselijkheid te benadrukken. Ja. En merk je, als je dit soort verhalen deelt van deze Katzman, merk je dat dan die boodschap, die onderliggende boodschap die je eigenlijk zo wil meegeven, dat er aankomt bij de studenten? Ja, enorm. Ik heb in mijn allereerste keer dat ik dit gesprek voerde, was het lastig. En ging het alle kanten op. En toen zei ineens een meisje tegen mij, mijn moeder is op vakantie in Israël op dit moment en ze kan er niet uit. En het was lastig voor haar om wat te zeggen. En zij werd emotioneel daarvan en het gesprek werd ineens menselijk. Terwijl het ervoor ging over, ja, maar het gaat tot 1900 en nog veel verder dan dat. Nee, maar het land is ons beloofd en bla bla bla bla. Ging alle kanten op. En het is allemaal, sorry, bla bla bla bla klinkt heel oneerbiedig. Er zit altijd een goede emotionele basis onder, maar zo ging het. Ja. En dat meisje zei het en ineens werd het gesprek menselijk. En iedereen zei, oh fuck man, als je moeder nu in een gebied hebt waar ze niet uitkomt en ze is bang. Iedereen vindt het erg dat zijn moeder bang is, weet je wel. En dat was zo mooi om te horen. Ik krijg nog steeds kipvel van als ik het erover heb. Maar dat is wat we moeten zoeken met elkaar. Want niemand in Israël, niemand in Palestina heeft er nu wat aan als wij hier in Nederland ruzie met elkaar hebben. Ze hebben er veel meer aan als we kunnen kijken hoe we hier in ieder geval met elkaar door één deur kunnen. Jij vertelt dit en jij doet dit vanuit een intrinsieke en eigen motivatie. Kan jij de manier waarop jij lesgeeft en de manier waarop jij dit met je studenten in gesprek gaat, Kan jij daarin collega's beïnvloeden of helpen? Ja, zeker. Ik geef al 13 jaar les, maar helaas de afgelopen 6 jaar nog maar een dag in de week. Gewoon door allerlei andere activiteiten, zoals het maken van programma's en zo. En dan merk ik dat leerkrachten echt al, dat merkte ik echt op de eerste dag, bij uitstek de mensen zijn die een groep kinderen kunnen vormen in een soort mini-samenleving die eigenlijk allemaal heel individualistisch zijn en het klaslokaal inkomen en ze dan helpen. Mm. Pedagogisch en didactisch zo sterk. En helaas zijn we dat geloof in dat prachtige onderwijs en al die geweldige leerkrachten ergens kwijtgeraakt, omdat het in het nieuws soms ook terecht gaat over het leraartekort en kinderen die met honger naar school gaan en mentale problemen. Terwijl ik echt wel duidelijk wil maken, het onderwijs is het fundament van onze samenleving. En daar wordt echt gebouwd aan die mini-samenleving. En die leerkrachten hadden eigenlijk, ik wil mezelf namelijk totaal niet groter maken dan wat ik ben, want ik ben echt maar minimaal. En die lesbrief heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat mensen gewoon weer vertrouwen hebben, weet je wel. En want die inhoud hadden ze ook online kunnen zoeken. Ik heb het gewoon gebundeld. En ze hebben zo'n mooie kracht en zoveel kennis, dat het ze iets meer vertrouwen heeft gegeven. Heb je de digitale duif gezien? Ja. Heb je die ook gedeeld al? Zeker, die zit in de lesbrief ook verwerkt. Nou ja, kijk, want digitale duif, dat is ook zo'n mooi voorbeeld eigenlijk. Is een initiatief van 4 jongeren. 2 Joodse jongeren, 2 moslimjongeren die met elkaar in gesprek zijn gegaan naar aanleiding van het conflict. En precies om dezelfde reden als wat jij zegt. Ja. Zeker op afstand, zeggen zij met z'n vieren, moeten wij proberen met elkaar in gesprek te blijven. En juist, wat wij als jongeren kunnen doen, vooral omdat we op social media actief zijn, is die digitale duif delen. Om te laten zien wat onze intentie is. Ja. Blijf met elkaar in gesprek. En laten we hopen dat dat conflict een vredesplek krijgt. En laat mensen alsjeblieft je niet gek maken. Want ook die mensen, de jongeren van Deel de Duif, hebben zoveel ook weer vervelende reacties gekregen. Zeker. Van mensen die niet willen dat je of conflict zegt, of oorlog zegt, of dit, of in verbinding. Want. Alsjeblieft eerst verbinden. En laten we daarna kijken hoe we met elkaar uit deze crisis kunnen komen. Dankjewel. MBO-docent en idealist, programmamaker Karim Amgar. Dankjewel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Yeah. George Michael, Fast Love, op NPO Radio 1. 82 minuten, zo lang zit de gemiddelde TikTok-gebruiker iedere dag op de app. En in al die duizenden filmpjes per dag die voorbij komen, wordt regelmatig onzin verkocht. Zo ook over het klimaat. Uit onderzoek van Point Checked blijkt dat maar liefst 30% van alle video's over klimaat die jongeren te zien krijgen, desinformatie heeft. Nepnieuws over klimaatverandering. TikTok staat er vol mee. Waarom klimaatverandering bullshit is? Fucking klimaatstress. Wie verzint het om je zoveel stress aan te praten? En nou is een netjes overgenaamde klimaatverandering helemaal niet. Sinds dus de geothermische warmte van vulkanen die bijdraagt tot het snelle smelten van de Antarctische ijskap en niet de opwarming van de aarde. Ja, voor de duidelijkheid, dit is dus allemaal nepnieuws. Voorbeelden over het klimaat op TikTok. Jos de Groot van Point Checked is hier. 1 op de 3 video's heeft dus nepinformatie. Hoe ben je erachter gekomen op die manier? Nou, we hebben Point heeft samen met Beeld en Geluid een onderzoek gedaan. Best wel unieke manier vormgegeven. We zijn naar een middelbare school gegaan. En we hebben een groep leerlingen van 19 tot 17 jaar. Hebben we allemaal een schoon TikTok-account gegeven. En we hebben tegen hen gezegd, ga op zoek op TikTok naar informatie over het klimaat. Met ook als achterliggende gedachte dat heel veel jongeren tegenwoordig TikTok eigenlijk gebruiken als zoekmachine op de manier zoals wij Google gebruiken. Groter dan Google op dit moment zelfs. Ja, zeker. En misschien herken je het ook wel. Weet je wel, als je op vakantie gaat en je denkt, kijk op TikTok waar een leuk restaurantje zit in plaats van dat je het aan Google Maps vraagt. En zij zijn gaan zoeken en dan kom je van alles tegen. En die video's die hebben wij, we hebben ze 3 kwartier laten scrollen. Zo, gewoon precies zoals TikTok werkt. Dit soort onderzoeken zijn wel vaker gedaan, maar dan wordt het met bots gedaan. Maar nu is het dus echt, we hebben echt die menselijke interactie met het platform hebben we vastgelegd om het zo natuurlijk mogelijk te krijgen. Mm-hmm. En al die video's, het waren er bijna 5000 die leerlingen in 3 kwartier te zien hebben, die hebben we geïnventariseerd. En daarvan hebben we gekeken van oké, hoeveel gaan er over het klimaat? Nou, dat waren er ongeveer 250. En daarvan bleek dat 30% inderdaad misinformatie of desinformatie bevatte. En dat had dan weer allerlei verschillende categorieën die we zijn gaan maken. Mm, wat voor categorieën? Neem me helemaal mee. Ja, nee, ik ga het je vertellen. Ja. Het kleinste deel, laat ik daarmee beginnen, dat wordt verspreid door mensen die eigenlijk strijden voor de klimaatzaak, maar die het overdrijven. Dat was bijvoorbeeld een filmpje wat we tegenkwamen. Daarin wordt heel triest, hele zielige beelden vertoond van ijsberen. En er wordt gezegd, alle ijsberen zijn dood. Ja, dat is een rotbericht. Alleen, dat klopt niet. Alleen, ja, we weten natuurlijk, er is een deel van de ijsberen in de wereld. Tuurlijk, die hebben last van klimaatverandering. Hun leefgebied is in gevaar. Maar het is niet zo dat alle ijsberen dood zijn. Nou, dat is een vorm van misinformatie. Dat is zo makkelijk te controleren ook gewoon. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je eenmaal in jouw algoritme valt en in allemaal video's die jouw waarheid bevestigen, dat je het misschien wel voor vol aanneemt. Okay. Maar goed, dat is die kant. En het overgrote deel van de video's, ja, dat komt vanuit het kamp dat klimaatverandering ontkent. Er zijn ook weer verschillende gradaties in. Sommige video's wordt gewoon gezegd, klimaatverandering bestaat niet. Het is geen probleem, we moeten er niet zoveel mee bezig zijn. Maar het kan ook genuanceerder. Dus bijvoorbeeld een video van iemand die uit het raam kijkt, die zegt, oh, het is sneeuw, er ligt ijs. Valt wel mee toch met klimaatverandering. Weet je wel, dat geluid. Oh ja. Ja, dat is geen misinformatie, maar het is wel bagatelliserend. Wanneer is het voor jullie misinformatie of niet? Kijk, die ijsbeer is heel evident. Ja. Maar het is ook nog, wat is je standaard? Waar ga je vanuit? Ja, nou kijk, wij gaan uit van het feit dat 97% van de wetenschappers die hiermee bezig zijn, ervan overtuigd zijn dat het door mensen versterkte klimaatverandering, dat een existentieel probleem voor ons is. Nou ja, volgens mij het nog meer dan overtuigd, toch? Het is achterend wetenschappelijk bewezen. Precies, ja. Ja, dat zeg je eigenlijk nog steviger dan ik. Dat klopt helemaal. Ja, want daar gaan ze van, ja. Dat is je referentiekader. Ja. Dus als wij iemand in een video zien zeggen klimaatverandering is onzin, dan lepelen wij dat als misinformatie. Maar een ander voorbeeld is misschien mensen die zeggen, jongens, het klimaat verandert altijd. Ja, weet je, dat is op zich waar. Alleen dan vergeet je er dus bij te vertellen dat het nu veel sneller gaat door de impact van de mens. En dat is significante informatie die wordt achtergehouden, maar het is wel een motief, ja, waar jij dan in kan vallen en wat je misschien kan geloven. Maar jullie gaan nog een stap verder, want jullie zijn ook op zoek gegaan naar makers van dat soort video's. Ja, doen we altijd. Jullie benaderen ze denk ik gewoon via de DM van TikTok? Ja, en soms, je kan mensen op allerlei manieren vinden. Je moest weten hoeveel digitale sporen mensen achterlaten. Dus daar zijn we wel goed in. Zullen we even luisteren naar Alex Mulder? Dat is een TikToker die zelf desinformatie verspreidt. Je hebt hem gebeld. Ja. Klimaatverandering aan zich, ja, dat is er natuurlijk al heel lang en dat is er nu ook nog en dat is er altijd. Alleen hoe het wordt gebracht vanuit het nieuws, vanuit de media, is wel heel overdreven. Dat het klimaat altijd verandert, kijk, dat is op zich waar. Alleen het gaat op dit moment veel harder dan goed voor ons is. Ik snap dat je dat vindt, alleen... Nee, dat vind ik niet. Het is zo. Nee, jij vindt het onzin, want niet iedereen vindt het onzin. Nou, wel mensen die er verstand van zaken hebben. Jij zegt net zelf, ik ben geen klimaatwetenschapper. Eigenlijk weet ik er niet zoveel van. Ik ben ook geen wetenschapper. Ik zou ook mijn leven daar niet aan willen wijden. Want ik vind het een beetje een oplossing zoeken naar een probleem die er niet echt is. Oh mijn hemel, waar begin je met zo iemand? Want wat hij eigenlijk zegt is, hij gelooft niet in wetenschap. Ja. Wetenschappelijke feiten presenteert hij als meningen. Dus daarom zegt hij, ik vind... Hoe oud is hij, weet je dat? Uit mijn hoofd 20. Oké, okay, hij is heel jong. Ja, een jonge gast. Ja. Maar ja, hoe neem je afscheid van hem? Volgens mij eindigde ik het gesprek met we komen er niet uit. Nee. Ja, kijk, dit soort gesprekken voer ik vaker. En dat is best heel lastig. Ik denk ook niet dat de mensen die wij, die wij ter verantwoording roepen... van hey, luister, je hebt een groot bereik op TikTok... of op een ander social media kanaal. En de kans dat veel mensen dit zien en erin trappen... die is aanwezig, ben je daarvan bewust? Kijk, ik denk niet dat ik die mensen in een gesprek ga overtuigen. Dat nee. Meestal zit, nee. Je hoort hier, er is vaak al een wantrouwen richting wetenschap... richting journalisten, richting overheid. Nou, dan is dat een heel moeilijk gesprek om te voeren. Maar wat ik hoop... kijk, ik snap het best als je in misinformatie trapt. Dat is namelijk, het is heel moeilijk om het te ontwijken. Maar ik hoop dat mensen onze video's zien hoe wij met dit soort mensen in gesprek gaan. Eigenlijk zien dat deze mensen zich niet baseren op enig verstand van zaken. En dat mensen dan slim genoeg zijn om hun conclusie te trekken. En om te denken, als ze zo'n video tegenkomen op TikTok... dat ze misschien even ietsje langer nadenken. En van, oké, waar kijk ik eigenlijk naar? Wie zegt dit? Wat is hun motief? Wat ik ook wel goed vind. Jullie hebben ook een TikTok zelf contact mee opgenomen. Een woordvoerder van TikTok hebben jullie de resultaten van het onderzoek laten zien. En dit is de reactie. Het is heel lastig om dat allemaal op een bepaalde manier in te regelen. Dat vooropgesteld. Nogmaals, we doen ons best om het zo goed mogelijk te behandelen. Hij is voor ons inderdaad... ook in dit geval aanleiding om daar een onderzoek voor op te starten. En daar gewoon nog eens goed naar te kijken wat daar allemaal gebeurt. Wat kan TikTok doen? Kijk, dit is een ongelooflijk complex probleem. En je zal mij ook echt niet horen zeggen dat we TikTok moeten verbieden... of dat een vreselijk platform is. Nee, er staat hartstikke veel leuke content op. Er staat hartstikke veel waardevolle content op. Maar dit is wel een heel erg groot probleem. Zij hebben een manier van fact-checking die ze toepassen. Hè. Ze willen natuurlijk ook discriminatie, racisme en dat soort berichten... willen ze uit hun content filteren. Maar wij doen onderzoek naar allerlei verschillende soorten misinformatie op TikTok. En soms is het heel genuanceerd. Dat voorbeeld wat ik net noem, weet je wel, over het klimaat verandert altijd... Ja. Kijk, het duurt best even voordat je hebt uitgelegd waarom dat misinformatie is. Dus je hebt best wel systemen nodig en ook mensen die dat heel secuur doen. Maar het is een oneindig groot platform met miljoenen gebruikers... en met miljoenen video's die er elke dag op worden gepost. Dus ja, als je vraagt wat kunnen ze doen, vind ik een moeilijk antwoord om te geven. Ik denk dat wij ons vooral moeten richten op de gebruiker. Van ja. Hey, let alsjeblieft op. Nou, en misschien kijken we te veel alleen naar de eigenaar van het platform. We moeten ook kijken naar wat we zelf kunnen doen als ouder. Wat we kunnen doen als docenten. Wat we kunnen doen als samenleving. Om ook in de comments daar aan te geven. Zeg, luister, dit klopt niet. Omdat wij hebben ook een verantwoordelijkheid daarin. Ja. En dan het is vaak makkelijk naar die... En ze hebben ook een verantwoordelijkheid. Hè, maar het is... Zeker. En ze hebben sterker in hun policy staat... dat ze desinformatie serieus nemen. Er staat zelfs specifiek klimaatdesinformatie staat benoemd. En daarmee roepen ze ook gebruikers van het platform op... van hey, let erop. Maar anderzijds... De manier waarop je TikTok gebruikt, dat is liggend op de bank, scrollend. Ja. Je ziet een filmpje, je swipe door, nieuw filmpje, nieuw filmpje. Dus de manier waarop het platform werkt, moedigt jou niet per se aan om wat langer na te denken. Maar dat is wel de spier die wij proberen bij mensen te kweken. Ja. Jos de Groot van Point to Check. En de video is vanaf aanstaande maandag om 4:00 te zien bij KRO NCRV op het YouTube-kanaal van NPO3. En het liedje wat nu komt trouwens. Kijk, dit zou makkelijk tot desinformatie kunnen leiden. Want als je zegt let it be, zeg je... De Beatles. De Beatles? Nou, niet per se hoor. Ben benieuwd. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me. speaking words of wisdom. Let it be. Seem like I can still hear her say, let it be. Let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Y'all help me sing the thing now. Let it be. On me, shine until tomorrow. Let it be. You know, I wake up to the sound of music. Mother Mary, she come to me, speaking words of wisdom. Let it be. Seemed like I heard her say, son, let it be. Ik hoorde dit na een tip van Sam van Hammond. En die heeft een theatertour over Ray Charles. En ja, echt fantastisch. En voor de duidelijkheid, Ray Charles is dit het origineel van de Beatles, inderdaad. Maar op TikTok zou dit gewoon misinformatie kunnen zijn. Het is even AI-gegenereerde muziek, maar het is echt Ray Charles. Ja, het is echt Ray Charles. En dat allemaal op NPO Radio 1. Straks Erik Zwaagstra van Mycelium Material. Hij ziet in schimmeldraden de grondstof van de toekomst. Onze vogelkoning Arjan Dwarshuis, die gaat het straks hebben over de vogelgriep op Antarctica. Dat is wel een interessant onderwerp. Hoe komt dat überhaupt daar? Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Maar niks Ampersen. De Europese Unie stuurt de komende twee weken nog eens 5 vliegtuigen naar Egypte met hulpgoederen die zijn bedoeld voor de Gazastrook. Afgelopen weken gingen er al 2 hulpvluchten naar de regio. Vandaag is een derde toestel vertrokken met onder meer onderwijsmaterialen. Een team van 10 buitenlandse artsen is met 10 vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Egypte de grens met Gaza overgestoken. De artsen komen uit Spanje, Duitsland, Frankrijk en Denemarken, zegt een Palestijnse functionaris. De vrachtwagens vervoerden medicijnen, water en voedsel. In Zuid-Spanje is een man aangehouden in verband met de aanslag in Brussel vorige week maandag. Wat hiermee te maken zou hebben is nog niet duidelijk. De man werd al gezocht voor onder meer drugs- en wapensmokkel en witwassen. Een Belgische vrouw die 1,5 maand vast zat in Turkije omdat ze 3 stenen wilde meenemen uit het land, mag terug naar België. Ze kan nog wel een straf krijgen. Ze werd vorige maand op het vliegveld vlak voor haar terugreis aangehouden. De vrouw uit Antwerpen wilde de stenen thuis in een aquarium leggen. Echt, werkelijk waar. Edwin Gerritsen, de ANWB Verkeersinformatie. Wordt niet minder druk, denk ik. Nee, het is weer nog een stuk drukker geworden. Roberto. Er zat nu bijna 500 kilometer file. En er is een aantal ongelukken gebeurd. Op de A1 van Apeldoorn door naar de Duitse grens is er vertraging door wegwerkzaamheden tussen Afrit Rijssen en Hengelo ruim een half uur. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor knooppunt Markiezaad 10 minuten door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade ruim een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar 20 minuten. Daar is de weg weer vrij. En op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen knooppunt Del en Wadernooijen 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. NPO. Dit is tot 4 uur. Een akoestisch paneel voor in huis gemaakt van wol en schimmels. Microsonic heet het. In Eindhoven vindt deze week de Dutch Design Week plaats. Het grootste design-evenement van Noord-Europa. En daar presenteerde Mycelium... Mycelium, hoe zeg je dat? Mycelium. Het is gewoon Nederlands. Ja, ook Nederlands, ja. Omdat de material achter staat. Oké, Mycelium Material. Deze nieuwe ontwikkeling op het gebied van groene architectuur. Schimmeldraad als grondstof voor allemaal verschillende producten. Erik Zwaagstra is een van de oprichters van Mycelium. Je hebt het liggen daar. Ja, klopt. Dit is een paneel. En dat schimmelij, of dat groeien we eigenlijk aan elkaar. Dus het bestaat uit verschillende onderdelen. Ja. Eigenlijk zitten er maar 3 verschillende dingen in. En één daarvan is beukenzaagsel of een ander soort zaagsel. De andere is wol wat we van schapenwol, wat van boerderijen in de buurt rondom Eindhoven af is gekomen. En daar hebben we een enorm overschot van in Nederland. Want de hele wolmarkt die is langzaam aan het instorten. Volgens mij is het al duurder om een schaap nog te scheren dan dat de wol oplevert die er vanaf komt. En daarnaast zit er een mycelium in. En mycelium is eigenlijk een schimmelsoort. En hoeveel procent mycelium zit erin dan? Ik denk ongeveer 10%. Maar die mycelium die kan je eigenlijk zien als een soort lijmvervanger. Dus hoe het proces in zijn werk gaat... Straks het proces. Ja. Hoe kom je überhaupt bij eerst dat je het met schimmels wil gaan proberen? En welke schimmel pak je dan überhaupt? Want er zijn nogal wat verschillende schimmels. Van cordyceps tot, noem ze allemaal maar op. Ja, er zijn ontzettend veel schimmels. En elke schimmel die heeft ook weer een ander soort materiaal wat het produceert. En dat kan je vergelijken eigenlijk als je door het bos heen loopt en je ziet paddenstoelen staan. Dan heb je soms van die hele jonge, flexibele, dunne paddenstoeltjes. Ja. Maar je hebt ook van die hele oude, stevige paddenstoelen die op dode eiken of op andere bomen groeien. En die hebben dus ook een ander myceliumnetwerk. En die creëren dus ook ander soort producten. Een myceliumnetwerk? Ja, eigenlijk is de paddenstoel, kan je vergelijken met de vrucht van het hele wortelnetwerk wat eronder zit. Oh. Dus de vergelijking is meestal gemaakt met... je hebt een boom, daar groeit een appel aan. In dit geval is de paddenstoel de appel. Maar de mycelium is de boom en niet de wortels daarvan. En die groeien onder de grond? Ja, dus er zit een heel netwerk onder de grond van myceliumdraden. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in die schimmel? Ja, ik vond het vroeger ontzettend leuk om... Schimmels. Ja. Ja, ik vond het vroeger ontzettend leuk om door het bos heen te lopen en de natuur in te gaan. Maar dan zie je alleen wat er boven de grond zit. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met een bedrijf dat maakte de eerste verpakkingsmateriaal van een myceliummateriaal. En toen ik dat hoorde, kwam ik er ook achter dat het in een week groeide eigenlijk een materiaal. Dus ik dacht, dat is een gouden businessplan natuurlijk. Want je stopt wat materiaal bij elkaar, je wacht een week en je bent er. En je bent er al. Ja. Dus het is eigenlijk heel snel groeiend materiaal wat je in heel korte tijd kan produceren. Dat is de theorie. Oh. Ja. Oh. De praktijk is dat de schimmel toch... het is een levend organisme. En die doet niet altijd wat je wil. Dus soms komt er een ander soort schimmel op of een ander soort resultaat uit. En dat heeft te maken met vochtigheidsgraad, temperatuur waarschijnlijk, et cetera. Exact, ja. Ja. En hoe krijg je dan onder controle dat je precies die schimmel krijgt, namelijk het mycelium, dat is wat je zoekt, dat je het mycelium kan ontwikkelen? Je moet precies de voedingsbodem creëren die een bepaalde schimmelsoort lekker vindt. En hoe weet je dat? Goeie vraag. Ja, nou, je moet je verplaatsen in mycelium. Oh, precies. Wordt de schimmel. Op een gegeven moment kom je erachter dat elke schimmel anders groeit. Dus bijvoorbeeld een eerste indicatie is sommige paddenstoelen die komen voor de zomer al uit de grond. En die hebben dus een andere temperatuur en een andere luchtvochtigheid nodig dan paddenstoelen die in de late herfst pas uit de grond komen. En zo krijg je dus ook andere schimmelsoorten en andere materialen. Nou, daar heb je in ieder geval bepaald. Oké, mycelium vind ik interessant. Je weet hoe je voeding moet geven, hoe je moet bevochtigen. Nou ja, alles wat daarbij komt kijken. Ja. Maar dan de stap van schimmel naar bouwmateriaal. Ja, ja. Hoe? Nou ja, een paar jaar geleden kwam ik in aanraking met een hele grote paddenstoelenkweker. Bekend van de blauwe bakjes in de supermarkt. Oh, wie zijn dat? Ik weet het helemaal niet. Banken Champignons is een grote groep daarachter. En die hebben verschillende paddenstoelenkwekerijen. En die zeiden, nou ja, we hebben nog eigenlijk heel veel materiaal over. Wat nu eigenlijk naar de afvalberg gaat. Ik dacht, nou, dat kan wel eens interessant zijn. Want paddenstoelen die is eigenlijk een soort heel schoon product. Er komen geen bestrijdingsmiddelen aan pas. Het wordt binnen gegroeid. En ik had daar een rondleiding. En wat ik zag is dat de shiitake en de oesterzwam die groeit op stro en op beukenzaagsel. En daarna worden de paddenstoelen eraf geknipt. Die gaan naar de supermarkt toe. Maar er blijft eigenlijk nog een heel groot blok materiaal achter. En dat gaat normaal gesproken gaat dat gewoon weg. Oh. En dat is de perfecte voedingsbodem voor een schimmel. Dus wat we doen is we verhuizen al die blokken eigenlijk een kamertje verderop. Naar een soort productieruimte. Daar stoppen we weer een nieuw schimmelsoort erbij. En dan groeit het weer aan elkaar tot een product of een materiaal. Maar waar jij over praat, kijk, je zegt wel dat het gaat heel snel. Maar voordat je zover bent, dan ben je nog wel een paar maanden, een paar jaren verder, of niet? Ja, het is een beetje. Misschien heb je ooit Sudezenbrood gemaakt of iets anders. Ik heb nog nooit van mijn leven brood gemaakt. Nou, dat is. Die corona-hobby heb je overgeslagen. Zeker. Ja, hij wel. Maar Alian maakt brood. Maar ik eet alleen brood. Ik maak het niet, sorry. Ja, paddenstoelen, die je kan letterlijk de volgende dag langs een bospad en dan staat er ineens een paddenstoel. Dat groeit echt bizar snel, hè? Ja. Ja, het schiet als paddenstoel uit de grond, ja, zeggen ze. Ja, ja, en dat komt ergens vandaan. Dat komt oh god, nu je het zegt, ja. Dus je bent gaan kweken, maar dan nog de stap naar bouwmateriaal. Want je kan ook denken van, goh, misschien wordt dit goed voedsel. Of ja, misschien is het veevoer. Of misschien is het goed voor de vogeltjes. Maar je komt bij bouwmateriaal terecht. Ja, ja. Ja, er zijn verschillende onderzoeken naar het materiaal. En daar komen ze erachter dat het best wel veel goede eigenschappen heeft. Dus een materiaal wat doorschimmeld is, dat brandt minder snel. Omdat ik denk een paddenstoel of een schimmel, die wil natuurlijk als er een bosbrand is, dat die gespaard blijft. Oh. Dus het is vlamdovend noemen ze dat. Het kan gebruikt worden als isolatiemateriaal tussen wanden in. Dus om een huis te verduurzamen. En we hebben ik heb een student begeleid aan de TU Eindhoven. En die heeft onderzoek gedaan naar verschillende samenstellingen van dit materiaal. En gekeken wat nou ook het beste het geluid dempt. En daar komt die wol kijken. Dus die wol die is er doorheen gegroeid. Daar groeit de schimmel omheen. En daarna dempt het dus het geluid als je het in een ruimte hangt. Dus het dempt het geluid en is ook nog voor de brandveiligheid beter. Ja, precies. Hoe schaalbaar is dit? Want dit is, ik zie nu één geluidspaneel liggen, gemaakt van beukenzaagsel, wol en mycelium schimmel. Ja. Maar hoeveel kan je hiervan maken en produceren? Ja, nou ja, we hebben nu op de Dutch Design Week hangt een soort koepel hebben we bij BioArt Laboratories hangen. Dat bestaat uit 150 van dit soort panelen. Maar in principe kan je het op elke grootte groeien wat je wil. Het grootste organisme ter wereld is ook een schimmelsoort. Die is 10 vierkante kilometer groot in de Verenigde Staten. Welke schimmel is dat? Dat is een honingzwam, is dat. De honingzwam? Ja. Gelijk op TikTok zoeken. De honingzwam. En is de honingzwam nog ergens geschikt voor? Is dat nog een doelstelling? Of blijf je bijvoorbeeld bij het mycelium wat je nu aan het ontwikkelen bent? Nee, dit is een andere schimmelsoort. En die is daar niet van op toepassing. Maar het geeft al wel aan dat de schaalvergroting, die zit al in de schimmel ingeprogrammeerd. Dus je kan er ook hele grote lappen van maken. En die vervolgens ophangen of verwerken in wanden. Zit er ook een risico aan? Want kijk, wat er wordt gezegd, kijk, de virussen, nou dat weten we nu sinds corona, hoe gevaarlijk dat kan zijn. Maar een van de dingen die door veel wetenschappers gezegd wordt, is als er ooit een schimmel komt dat dodelijk is of ziekteverwekkend is, dan is er eigenlijk geen kruid tegen gewassen. Ja, je had een Netflix-serie volgens mij die daarover gaat. Ja, strooide net al casual met cordyceps. Cordyceps. Ja. We zijn allemaal schimmelspecialisten hier. Ja, ineens. Ja. Ja, maar vertel. Ja, de cordyceps, die heb ik ook een keer in werking gezien. En die groeit door een mier of een ander insect heen. En die gaat de hersenen in en die dwingt het insect om volgens mij hoog een plant in te klimmen. En om daar pas te sterven. Ja, die schimmel maakt van die mieren, van insecten maken ze gewoon zombies. Ja. Ze maken ze eigenlijk dood en dan nemen ze de besturing van het lichaam over. Ja. En daar is die seer op gebaseerd. Maar goed, maar dat soort risico's dus. Dat is de cordyceps, dat bestaat dus echt bij mieren in ieder geval. Zijn dat soort risico's er niet met mycelium? Als je te veel ermee in aanraking komt en het komt in je neus. Nou ja, ik weet het nog te bedwingen in de kwekerij. Hij ziet er wel uit als een zombie. Nog wel. Nee, er zijn heel weinig schimmelsoorten die echt op levend materiaal werken. Hmm. Dus stel je komt te overlijden, je gaat de natuur in, dan word je langzaam opgenomen door bacteriën en door schimmels. Maar dat werkt niet bij als je leeft. En daarnaast, je doucht, je maakt jezelf schoon, dus je ververst ook weer je huid en zorgt dat er geen schimmel bij inkomt. Ik zie Humberto denken, en mijn voetschimmel dan. Ja. Nee, die wrijf ik gewoon weg met van die dingen. Gadverdamme, wat een smerig gesprek. Maar het is wel interessant, de schimmel als bouwmateriaal. Erik Zwaagstra heet hij, en Mycelium Material. Het is een akoestisch paneel. Michael Sonic heet het, is nog tot met zondag te zien in Eindhoven op de Dutch Design Week. Dankjewel. Dankjewel. Destination. Though you may find from time to time complication. Bite your lip and take the trip. Cannot slip. Just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mispeople say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Deze plaat, man, is, het is alsof het bij wijze van spreken gisteren gemaakt is. Maar het is Move On Up van Curtis Mayfield. Uit 1970 alweer. Heerlijk nummer hier op NPO Radio 1. Maar het is nu tijd voor... Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, en deze week las ik een verhaal over Antarctica. Ja. En dat stemde me niet heel vrolijk, Arjan. Want ik zou die kop er even bij pakken. Misschien dan zijn we er meteen ook bij. Mm. En dan ging het over het feit dat vogelgriep op Antarctica voor massasterfte kan zorgen. En misschien ook wel voor een nieuwe pandemie. Ja. Neem ons mee, Arjan. Ja, nou, het is uiterst zorgwekkend. Ik bedoel, vorig jaar hebben we natuurlijk vogelgriep... massale uitbraak in Nederland gehad. Dus bijvoorbeeld de grote stern... waarvan die populatie eindelijk weer een beetje was opgekrabbeld... nadat die bijna was verdwenen uit Nederland. Die was naar 20.000 broedparen weer gegaan. Dat was fantastisch nieuws. En toen kwam vogelgriep, werd bijna heel die populatie in één klap weggevaagd. En daar zit de crew al. Grote sterns broeden heel dicht op elkaar in kolonieverband. En dan kan een virus, net als op een pluimveebedrijf, heel snel rondwaren. Ja, want onze focus is vaak op dat pluimveebedrijf. Ja. Omdat dat economische waarde heeft. Maar die schade in de natuur is gewoon navenant. Is gigantisch. Ja. En daar ga ik het nu ook voor over hebben. Ja. En wat is nou op Antarctica natuurlijk? Waar staat Antarctica bekend om? Om de enorme aantallen pinguïns met name. Die heel dicht op elkaar broeden. En je hebt sommige kolonies van honderdduizenden. En je hebt zelfs een kolonie van 1,5 miljoen pinguïns op de Antarctische eilanden. Dus je kan je voorstellen, die beesten broeden dicht op elkaar. En zo'n virus, dat kan verwoestend om zich heen slaan. Ja. Maar ik dacht, eerst even goed om uit te leggen, hoe komt dat virus daar? Ja. Was niet door mensen daarin gebracht. Althans, het virus is ooit ontstaan op een pluimveebedrijf in China in 1996. Dus wij als mensen zijn er verantwoordelijk voor. Dat kan je wel stellen. En vervolgens is het via trekvogels, de smint, dat is een eendensoort. Die broedt in het noorden van Siberië. Die overwintert in kleinere aantallen, onder andere ook in het oosten van China. Maar ook Noord-Siberische smieten of Oost-Siberische smieten overwinteren in grote aantallen bij ons in Nederland. Wij krijgen ieder jaar krijgen we 1 miljoen smieten. Ja, dus daar heb je al het bruggetje van overwinterende smieten. Ja, die daar gewoon tussen de loopeenden in zo'n rijstveld in China rondlopen. Dat meenemen naar de broedgebieden. Vervolgens andere smieten die het meenemen, tussen aanhalingstekens, naar West-Europa. Ja. Zo is het hier gekomen. Toen dat virus is gemuteerd. En uiteindelijk kon het steeds sneller om zich heen slaan. En toen brak de hel uit. Doordat het dus het was eerst in de winter, vooral bij brandganzen en zo. En toen was het in één keer in de zomermaanden was bij ons. En waren de broedvogels. Maar moet ik me voorstellen, Arjan, dat die smieten dus in hun uitwerpselen dat virus hebben zitten en dat het voedsel besmet? Gaat het zo? Die ja, don't shit where you eat. Dat principe. Ja, bijvoorbeeld de brandganzen die zo hard werden geraakt in Nederland. Ja, die overwinteren in hele grote groepen, dicht op elkaar. Ja, die poepen in hetzelfde gras wat ze eten. Ja, dan krijg je heel snel binnen. En toen is het natuurlijk, want dan denk je, ja, er moet nog een oceaan over naar Amerika. Ja. Nou, we hebben in Europa, we hebben Groenlandse koolganzen, kleine rietganzen uit Groenland. We hebben nog een aantal watervogelsoorten die echt jaarlijks van Groenland en het noorden van Canada naar Europa migreren over de Atlantische Oceaan. Ja, zo is het virus die kant op gegaan. En hoe is het dan op Antarctica gekomen? Nou, op Antarctica, je hebt de pinguïns. Nou, die leven rondom Antarctica. En die verlaten eigenlijk nooit of zelden dat gebied. Dus zo kan dat niet zijn gegaan. Maar je hebt ook Zuidpooljagers. De South Polar Skua. Nauw verwant aan de grote jager. Die wij hier ook in de wintermaanden in Nederland hebben. Die overigens heel hard is geraakt door vogelgriep. En nu heb ik er het hele najaar geen één gezien. Terwijl ik er normaal honderden zie in een najaar. En daar zit ook meteen het ding. Die Zuidpooljager die overwintert in onze zomermaanden voor de kust van Canada, Nova Scotia, waar ook, de gouden pelstormvogels overwinteren. Dus die migreert naar het noordelijke halfrond. En wat doet dat beest, net zoals onze grote jager? Die eet aas, maar die jaagt ook op andere vogels. En die kan dus heel snel ten prooi vallen aan zo'n virus. Het lijkt een soort bruine meeuw. Het is een roofmeeuw. Ja. Roofmeeuw. Dus wat ze ook doen is kleptoparasiteren. Dat is een mooi Scrabble woord. Ja. Dat is dat ze pesten net zo lang bijvoorbeeld een stern of een meeuw. En pakken het af. Tot die zijn voedsel, zijn prooi opgeeft. Maar dat doen ze. Maar grote jagers die eten dus ook aas. En ze jagen ook zelf. Die kan je voorstellen. Dus die Zuidpooljagers die hebben dat virus dan weer van het noordelijk halfrond richting Zuid-Amerika. En uiteindelijk is het dus op Antarctica terechtgekomen. En nu denk je, als je heel erg kop in het zand denkt van daar hebben wij toch weinig last van. Er gaan heel veel pinguïns in de problemen komen. Maar hier in Nederland, hè. Maar dat vogelgriepvirus, dat is een zoonoze. Het is al bij heel veel zoogdieren is het vastgesteld. Dus het kan het probleem van dier op mens gaan. Nou, het kan. Er zijn al, ik heb het even erbij gepakt, van de World Health Organization. Dat is een bericht van 21 september 2023. Alleen al in de West Pacific Region zijn al 244 gevallen van menselijke besmetting met vogelgriep. Oeh. En 136 daarvan waren fataal. Dus dat is een sterftecijfer van 56%. Dus 56% van de mensen die besmet raken met vogelgriep sterven eraan. Nou ja, je kan je voorstellen, Antarctica, een soort enorme kippenren van pinguïns dicht op elkaar, waar zo'n virus heel snel kan muteren. En je kan niet Antarctica ruimen, zoals wij hier de kippenboeren of de pluimveebedrijven worden geruimd als er een uitbraak is. Dus je hebt daar eigenlijk de voedingsbodem voor zo'n virus om heel snel te muteren. Plus je hebt allerlei zeehondachtigen die leopard seals bijvoorbeeld, ja. Die wel beroemde beelden van de BBC, die jagen op die ezelspinguïns bijvoorbeeld. Dus zo kan het heel snel overspringen op zoogdieren. En ja, Antarctica is heel ver weg. Er komen heel weinig mensen, dat is maar goed ook. En je kan je voorstellen dat het dus ook heel moeilijk is. Want er wordt wel gezegd van we kunnen, want er is een vaccin tegen vogelgriep. Van we kunnen die pinguïns vaccineren. Pinguïns kuiken. Maar ga maar eens een kolonie van 1,5 miljoen pinguïns vaccineren. Dat is niet te doen. Dus we krijgen Nederland al niet gevaccineerd. Hè? We krijgen Nederland al niet gevaccineerd. Nee, exact. Ja. En dus wacht ons een enorme uitdaging. Wat we vooral moeten doen is. Want er waren dus. Ook was er recentelijk bericht, een voorzichtig optimistisch bericht van dat vogelgriep wellicht minder dodelijk aan het worden is voor vogels. Maar ja, die vogels daar hebben geen enkele weerstand opgebouwd tegen dit virus. En het is, we moeten echt hopen dat het mee gaat vallen. En dat wij ook als mensheid gespaard gaan blijven. Dus ja. Wat een vrolijke afsluiting. Zo gaan we lekker het weekend hier. Ja, precies. We begonnen met zo'n vrolijke tune. Ja, we begonnen heel vrolijk. Ja. Maar laten we hopen dat het meevalt. Ja. Dankjewel alle gasten. En ik zeg tot volgende week. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik vind het zo ongezond, hè? Hoe Maud met mama bezig is. Actrice Georgina Verbaan. Ook dat ze nu daar per se in die tuin moet komen wonen. Over het tweede seizoen van de Max-serie Maud en Babs. Hey, hallo. Gaat het daar een beetje? En turnster Sanne Wevers. Sanne Wevers levert hier haar optimale prestatie. Hier in de Olympische finale van Rio. Over haar ambitie om nog een keer te vlammen op de Spelen van Parijs. Goud voor Sanne Wevers. Jongen. Georgina Verbaan en Sanne Wevers. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil.